ज्वालामुखी क्यों फटते हैं? 11वां भाग। इस विस्फोट के बाद क्या हुआ? जल्दी ही वहाँ पर पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए। पेड़ पौधों ने राख में ही अपनी जड़ें जमाई। कुछ समय बाद वहाँ बहुत से जीव, जिनमें छोटे कीट से लेकर बड़े हिरण और भालू भी शामिल थे, उस इलाके में आकर रहने लगे। भूकंप क्यों और कैसे? भूकंप क्यों आते हैं? पृथ्वी की परत जिन प्लेटों से बनी है, उनमें हमेशा कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। प्लेटें एक दूसरे को दबाती हैं, कभी वो धीरे धीरे इधर उधर खिसक जाती हैं, तो कभी अचानक से फिसल जाती हैं। कभी कोई प्लेट कूदकर आगे, ऊपर या नीचे खिसक जाती है, तब पूरी धरती कांप उठती है। यही तो भूकंप है। भूकंप कितनी देर बाद आते हैं? ये एक साल में करीब 50,000 बार, पर उनमें उन छोटे भूकंपों की गिनती नहीं है जिनका किसी को पता भी नहीं चलता है। छोटे भूकंप केवल वैज्ञानिक उपकरणों पर ही दिखते हैं। साल में लगभग ऐसे 100 भूकंप आते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। किसी बड़े भूकंप में क्या होता है? अचानक ज़मीन कांपने और हिलने लगती है। इससे ज़मीन में बड़ी दरारें भी पड़ सकती है। घर और पेड़ गिरने के कारण लोग सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ने लगते हैं। बिजली के तार और गैस की पाइपलाइनें टूटकर उनमें आग लग जाती है। भूस्खलन से चारों ओर धूल और पत्थर लुढ़कने लगते हैं। विनाशकारी भूकंप कभी चंद सेकंडों या मिनटों से अधिक नहीं टिकते, परंतु उन कुछ क्षणों में धरती के थिरकने और हिलने से पहाड़ गिर सकते हैं और नदियों के बहने की दिशा बदल सकती है और समूचे शहर नष्ट हो सकते हैं। उत्तरी अमेरिका का शायद सबसे विनाशकारी भूकंप न्यू मैड्रिड मिसौरी में 1811 और 1812 में आया। इनमें से जो भूकंप तेज था, उसे कनाडा से लेकर मेक्सिको की खाड़ी और पूर्वी तट से रॉकी माउंटेंस तक महसूस किया गया। भूकंपों की कहाँ आने की संभावना होती है? उन स्थानों पर जहाँ कोई दोष हो, इन्हें फॉल्ट कहते हैं। फॉल्ट प्लेटों के किनारों के पत्थरों में बनी दरारें या अन्य कमजोर स्थान होते हैं। ज़्यादातर दोषपूर्ण स्थान पृथ्वी की गहराई में छिपे रहते हैं। केवल कुछ ही उसकी सतह पर दरारों के रूप में उभर कर आते हैं। प्रशांत महासागर में फॉल्ट लाइन पर 4-5 भूकंप अवश्य आते हैं। इस इलाके को आग का गोला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तमाम ज्वालामुखियों का एक जमघट है। यहाँ इतने अधिक भूकंप आते हैं कि आप चाहें तो इसे कांपने वाला गोला भी बुला सकते हैं।